gembete nanging arep genake. Muga kowe ning akhirat ngetoke dalane, dalan ingkang lurus inggih tumuju sisine. Dikei waktu tinggo nyembah marang sing kuoso, tumindak ake sholat kan tinggo mlebu suwargo. Kuwi kabeh dilakoni mergo kita manungso, ojo nganti lali karo sang ilahi. Amarga manika sing nyiptake langit lan bumi, karo ojo dawet sulo ya ora duwe bondo. Menika kabeh diatur karo sing ning dhuwur kono. Alhamdulillah itu kabeh diparingi waras, nanti kei semangat katakan sing ning dunyo bakalan podo mati. Dan sampeyan menika kudu eling sang ilahi. Pasti mampir neng neroko, mulung ake ibadah, ora mung dino susah. Uripe disyukuri eling marang sing ngenehi, mati urip menungso ora neng sing iso ngerti. Aja nganti lali apa sik tau dilakoni, kuwi dinggo patokan ben ora dibaleni. Iso dadi pelajaran nganti tekanmu mati. Ono urip ono mati, ono dosa ora mung siji, kowe kabeh padha ngerti. Mula kowe do ngelingi marang Gusti sing ngenehi kabeh isi dunya iki. Oke ono le do salat aja nganti padha lali. Oh, inggih temu cuci sini. Solat kang tinggo mlebu swarga kuwi kabeh dilakoni mergo kita manungsa aja nganti lali karo sang ilahi amarga menika sing nyiptake langit lan bumi karo aja donger sulo ya ora duwe bondo menika kabeh diatur karo sing ing dhuwur kono alhamdulillah itu kabeh diparingi waras nanti ya semangat katakan ora tatas-tatas manungsa kabeh sing ning dunya bakalan podo mati.